เรื่องวัฒนธรรมร่วมสมัยและหัวใจวัฒนธรรมโลกโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นของจิตใจและความผาสุกทุกประการจะมันเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมพระศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมนั้นเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่พระศาสนาแก่สังคมแก่บ้านเมืองสืบต่อไปที่ตามสมควรกับเวลาจักพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่จะได้นำมากล่าวในวันนี้นั้นขอให้หัวข้อเรื่องมีชื่อว่าวัฒนธรรมร่วมสมัยยุคไฮเทคขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังโดยไม่ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ให้ท่านทั้งหลายฟังเตือนจิตสะกิดใจพินิจพิจารณาถึงสภาพความเป็นมาในอดีตถึงความเป็นอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มแห่งความเป็นไปในอนาคตวัฒนธรรมร่วมสมัยยุคไฮเทคนี้ที่จะนำมากล่าวเป็นเรื่องที่เรากำลังเผชิญหน้ามาอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลสูงส่งด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าไฮเทคเนี่ยทำให้โลกทั้งโลกแคบไปถนัดไปมาห้างสู่กันสะดวกสบายข่าวสารบ้านเมืองอะไรตัวอะไรเคนค่ากันอยู่ตรงไหนอาเปอร์ส่งเปอร์เซียที่ไหนเห็นกันอยู่ในบ้านในช่องในหน้าจอทีวีในโทรทัศน์ข่าวสารบ้านเมืองดาวเทียมเรดาร์อะไรต่ออะไรโอ้โหมันเจริญรุ่งเรืองกันทั้งขนาดนี้ทำให้โลกในแคบถนัดวัฒนธรรมทั้งหลายก็เลยร่วมสมัยหลากหลั่งไหลกันเข้ามาทีนี้ก็มาทำความเข้าใจกันมาทำความเข้าใจกันว่าวัฒนธรรมเสียก่อนวัฒนะนี่คำหนึ่งธรรมนี่คำหนึ่งวัฒนะนั่นแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองนั่นแปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ยกเว้นทั้งที่เป็นวัตถุและทั้งที่เป็นนามธรรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นคำว่าวัฒนธรรมนั่นพอจะแปลรวบย่อง่ายๆว่าความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูหลากหลายทั้งทางวัตถุและจิตใจที่ได้สั่งสมกันไว้มาเป็นเวลาช้านานของมนุษยชาติพูดอย่างนี้ก็ยังเข้าใจยากหน่อยสั้นลงมาเอกว่าความเจริญที่ได้สั่งสมมาทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมของมนุษยชาตินั่นแหละคือวัฒนธรรมคงจะเข้าใจกันอย่างนี้ถ้าหากยังไม่เข้าใจก็ขออธิบายความเป็นมาของความเจริญทางวัฒนธรรมซะก่อนมาดูกันทางวัตถุซะก่อนคนเราแต่ก่อนนั้นยังไม่เป็นอยู่ในสภาพเช่นนี้ตั้งแต่หลายแสนหลายล้านปีมาวิวัฒนาการจากร้อยปีเป็นพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีกว่าจะมาถึงยุคของเราที่เรียกว่าไฮเทคพุชวัฒน์เองยุคสูงส่งด้วยเทคโนโลยียุคกดปุ่มยุคอินฟอร์เมชันเอชยุคข่าวสารข้อมูลที่ถึงกันได้อย่างรวดเร็วเนี่ยแต่ก่อนนู้นคนเราเป็นคนป่าคนเยิงอยู่ในป่าในเขาในเงื่อมผาในซอกเขาในถ้ำคนสมัยนั้นนะเป็นคนป่าคนดงถ้าเราจะดูตามประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในมนุษยวิทยาก็ดีเมนโทโลยีทั้งหลายนี่ก็ดีหรือชีววิทยาสไบโอโลยีของสรรพสิ่งทั้งหลายมันก็สอบประสานให้เราเห็นอย่างนี้หรือจะพูดตามหลักทางศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แก่สามเณรวภารทวาชะและสามเณรวาเสถะในอคัญญสูตรที่คณิกายปฏิกรรมวรรคจากพระไตรปิฎกเล่มที่11เปิดไปข้อ62หน้า80กว่า95ไปที่จะพบในทางศาสนาพูดจะขัดแย้งกันหน่อยกับทางชีววิทยาทางมนุษยวิทยาในทางศาสนาถ้าว่าตามสูตรนี้มนุษย์เราก็มาเข้ากับ ยกไฮเทคที่เขาเล่นหนังออกมาพวกฝรั่งมังคาใช้หนังเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่องจานผีบุกโลกอะไรต่างๆคล้ายๆคนเรามาจากมนุษย์ต่างดาวเขาเรียกว่ามาจากอาภัสรพรหมซึ่งมีรัศมีสร้างไปในตัวมีเรเดียนไปในตัวแล้วเหาะเฮิร์ดเดินอากาศได้เมื่อโลกเนี่ยว่างเปล่าไม่มีอะไรมนุษย์หอมกลิ่นไอดินมนุษย์กลิ่นง่วนดินก็คล้ายๆกับมาตรงกับวิทยาศาสตร์เองเหมือนกันที่บอกว่าโลกนี้ลดมาจากดวงอาทิตย์หรือว่ามาจากกลุ่มแก๊สในอวกาศอะไรก็แล้วแต่เถอะตอนนั้นมันยังว่างๆมันยังไม่มีอะไรความร้อนมันถูกความเย็นเย็นลงก็เกิดเป็นกรดอะมิโน DNA ดีสโตรโบนิวคลีเอซิสมาไปกันใหญ่เลยแล้วก็เกิดพวกชีวภาพขึ้นมาจุลินทรีย์ตัวเล็กๆขึ้นมาชีวิตเล็กน้อยจากกรดอะมิโนเนี่ยกรด DNA อันนี้จากหนึ่งมันจะเป็น2เป็น3เป็น4เป็น5แล้วก็เกิดเป็นพืชเล็กๆขึ้นมาต่อมาก็เป็นสัตว์น้ำสัตว์บกขึ้นมานั่นทางวิทยาศาสตร์พระพุทธเจ้าของเราเขาบอกว่ามันจะเริ่มด้วยความร้อนของโลกแล้วมันเย็นมันว่างเปล่าไฟไหม้ไม่มีอะไรแล้วพวกอาภัสรพรหมหอมกลิ่นดินอันนี้ก็พากันลงมาห่อเหินเดินอากาศลงมาสนุกสนานเอ๋อยากจะลองกินเดี๋ยวมันทำไมมันหอมอย่างนี้ก็กินดูเมื่อกินเข้าไปแล้วก็บอกกันต่อว่าอร่อยอร่อยอร่อยต่างก็พากันกินเมื่อกินแล้วร่างกายที่มันเคยหนักนี่มันเคยเบานี่เคยมีลำแสงสั้นไปก็อับรัศมีลงหนักดวงเหาะเดินอากาศไม่ได้จำเป็นต้องเดินทงๆอยู่บนโลกนี้ในที่สุดก็กินง่วนดินง่วนดินหมดไปก็กินกระบี่ดินกระบี่ดินหมดไปกินเครือดินสัตว์เหล่านี้มาจากพรหมซึ่งไม่มีความรู้สึกทางเพศก็เริ่มรู้สึกขึ้นมาจ้องดูอวัยวะของกันและกันเกิดอารมณ์เอนเตอร์เทนเมนต์ขึ้นมาแล้วก็เกิดอารมณ์ฟินเซ็กชั่นหรืออะไรกันขึ้นมาอย่างเนี้ยในที่สุดก็ผสมพันธุ์เกิดหน่อต่อแนวกันขึ้นมาต่อมาต้นไม้ต้นหลายมันเกิดขึ้นมนุษย์เหล่านี้ก็หากินผลหมากลากไม้ก็มาบรรจบพบกันตรงนี้มาบรรจบพบกันตรงนี้จะว่าขัดกันกับวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์มาพูดลัดเอาตอนที่คนอยู่ในป่าในเขามาจากลิงกอริลลาซิมแปนซีอะไรต่างๆแล้วก็มากินหัวเผือกหัวมันผลหมากรากไม้ตั้งแต่ตัวมันใหญ่ลงอุ้ยอ้ายขึ้นหางสั้นลงมากลายเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ครึ่งคนครึ่งลิงที่เรียกว่าแมนเอฟนี่เขามาลัดเอาตรงนี้แต่พุทธเจ้าของเราท่านพูดตั้งแต่เริ่มเกิดตั้งแต่เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ในโลกแต่ทางไบโอโลยีเขาก็พูดเหมือนกันเขาพูดตั้งแต่เกิดกดอะมิโน DNA นิวสโตรโบนิวดีเซอร์โบนิวเคลียสิสแนขึ้นมาอะไรเป็นว่าไม่ต้องเถียงกันพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ก็เลยไปนำกันออกหลอดสีสเกตไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุขัดข้องคอนฟลิกต์กันเลยทีนี้เราก็มาเริ่มต้นวัฒนธรรมเมื่อมนุษย์ทั้งหลายอยู่ในป่าในเขากินหัวเผือกหัวมันพ้นมากลากไม้ตามฤดูกาลความเจริญนั้นมันเริ่มสั่งสมความคิดความอ่านอะไรต่างๆเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ที่วัฒนาการการกินวิวัฒนาการที่อยู่วิวัฒนาการเครื่องหนุ่งห่มวิวัฒนาการยารักษาโรคตลอดถึงวิวัฒนาการเครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกว่าอินฟิตเมนต์อะไรต่างๆเริ่มตั้งแต่กินหัวเผือกหัวมันเมื่อหนักๆข้าวก็เลยเริ่มรู้จักปลูกมันไม่พอกินตามธรรมชาติการเริ่มรู้จักปลูกนี่การพัฒนาเครื่องมือก็เริ่มเกิดมีขึ้นวัฒนธรรมการปลูกนั่นแหละเป็นวัฒนธรรมที่เรียกได้เต็มปากว่าเริ่มต้นยุครุ่งอรุณแห่งวัฒนธรรมคือรู้จักช่วยตนเองได้มากแทนที่จะรอคอยให้ฝนให้ฟ้ามันตกลงมาให้มันเกินมาเกิดผลให้กินเองไม่พอต้องรู้จักปลูกเลยเพราะฉะนั้นการปลูกเนี่ยภาษาฝรั่งเขาจึงใช้คำว่า agriculture แปลว่าเกษตรกรรมแต่ถ้าตัด agri ออกมามันเหลือแต่ culture ก็แปลว่าวัฒนธรรมในภาษาฝรั่งเป็นอย่างนี้นะเป็นร่างเงาเป็นที่มาของมันคือความเจริญขึ้นมาแล้วมนุษย์ได้รู้จักปลูกกินเมื่อมนุษย์ปลูกกินเองเป็นแล้วมนุษย์ก็รู้จักวิวัฒนาการเครื่องมือไปในตัวด้วยเครื่องมือเพาะปลูกมีเสียมมีจอบอะไรเกิดขึ้นนี่มันก็เริ่มขึ้นแต่ก่อนก็คงจะต้องใช้ไม้อันหนึ่งขดลงไปหยอดเมล็ดลงไปอาศัยน้ำฟ้าน้ำฝนก็รู้จักกินจะกินผลไม้ไม่พอรู้จักจับสัตว์เล็กๆน้อยๆกินแต่ก็ยังกินติดต่อมาค่อยวิวัฒนาการมาเป็นพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีรู้จักกินสุกๆ ทำเครื่องมือหุงต้มทำหม้อทำไหอะไรขึ้นมาก่อเพลิงก่อไฟเมื่อรู้จักกินสุกมันก็อร่อยขึ้นอีกมากขึ้นอีกจนมาถึงยุคทุกวันนี้โภชนาศาสตร์มันก็เกิดขึ้นจนเราไม่สามารถจะรู้จักชื่อมันจนเฟ้อจนเกินรู้จักกินยังไงแล้วต่อมามนุษย์ก็วิวัฒนาการทางด้านเครื่องนุ่งห่มเริ่มตั้งแต่เปลือยกายร่อนจ้อนการเปลือยกายนี่ก็ต้องอาศัยความละอายกันขึ้นมาบ้างแล้ววิวัฒนาการก็หาใบไม้มานุ่งห่มต่อมาก็มีเปลือกไม้ต่อมาก็มีหนังสัตว์หนังสัตว์มันก็ช้าไปมันดีจะมันช้าฝนตกมากันเน่าก็เหม็นก็เลยรู้จักเอาเปลือกไม้มานุ่งห่มหลังจากนั้นค่อยวิวัฒนาการมาเป็นใยไม้ใยฝ้ายมาเป็นฝ้ายเป็นผ้าแต่เราลุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงละนี่คือวัฒนธรรมทางวัตถุส่วนที่อยู่อาศัยตั้งแต่อยู่ในถ้ำในซอกเขาในเงื่อมผาในโพรงไม้ใหญ่ๆต่อมามันค่อยวิวัฒนาการมาเป็นกระท่อมปลูกมุงใบไม้ใบตองเรียกว่าบรรณศาลาจากกระท่อมบรรณศาลานี้ก็ค่อยๆวิวัฒนาการมาเป็นกระท่อมที่จะต้องมุงด้วยไม้ลำต้นไม้จนมาถึงยุคปัจจุบันนี้วิวัฒนาการถึงบ้านใต้ดินห้องแอร์ปรับอากาศคอนโดมิเนียมสูงเสียบฟ้าอะไรต่างๆถึงจะทำคฤหาสน์อยู่ใต้ดินอย่างซัดดัมฮุสเซนที่ได้ฟังข่าวเมื่อวานนี้ถูกระเบิดพันธมิตรตายกันเป็น400-500อเนกอนาถวาสนาตำเวนอะไรขึ้นแข่งฆ่ากันอย่างนั้นเนี่ยโลกเรากำลังขาดแคลนสินทำฆ่ากันเป็นผักเป็นปลามิฆะสันอย่างเกิดขึ้นมาซะแล้วเราหน้าคิดว่ามนุษย์วิวัฒนาการกันมาอย่างนี้เนี่ยคือวัฒนธรรมสิ่งที่สั่งสมเอาไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูมาถึงยารักษาโรคก็เหมือนกันตั้งแต่กินผลหมากรากไม้เป็นยาต่อมาก็รู้จักเอาเปลือกไม้เอาแก่นไม้เอาอะไรมาฝนมาทามาต้มนั่นนะเข้าก็รู้จักทำบดให้มันละเอียดเป็นฝนเป็นต้มต่อมาทำมันเป็นเม็ดต่อมาไม่พอกันสกัดเข้าใส่น้ำมันเข้าสักเข้าไปในเนื้อในตัวต่อมาเป็นฉีดกลายมาเป็นยาเฉดเดียวนี้ผ่าตัดอ้าวไส้ติ่งไส้ตึงโรคตาเพาะโรคอะไรตัดกันต่อไส้ต่อพุงเปลี่ยนได้กระทั่งมาหัวใจของคนนี่มันก็วิวัฒนาการมาถึงขนาดนี้นี่ก็เรียกว่าวัฒนธรรมการสังสมความเจริญมาทีนี้มาดูทางเครื่องมือเครื่องใช้พวกอินสตรูเมนต์อินควิปเมนต์อะไรต่างๆเครื่องมือของการเพาะปลูกเริ่มโดยการเอาไม้มาขุดต่อมารู้จักทำเป็นแอกเป็นรู้จักทำเป็นจอบเป็นเสียมต่อมารู้จักวิวัฒนาการไม่มีเรี่ยวมีแรงจับสัตว์ป่ามาใช้งานมาฝึกมาหัดมีงัวมีควายมีช้างมีม้ามีโคเวลาขึ้นมาอันไหนมันวิ่งเร็วทำยังไงจะไปเร็วมันกับมันก็หัดมาขี่จับมาหัดมาขี่นาคนาข้าววิวัฒนาการขี่ในดินขี่ในน้ำไม่พอขี่ดำน้ำขี่บินไปในอากาศเหมือนกับนกวิวัฒนาการอย่างนี้ต่อมาการวิวัฒนาการนี้ยังไม่พอวิวัฒนาการเครื่องมือล่าสัตว์ตั้งแต่มีดหอกเตาถ่านหน้าไม้ธนูอะไรต่างๆวิวัฒนาการมาจนถึงปืนใหญ่ถึงขีปนาวุธพิสัยใกล้พิสัยกลางพิสัยไกลสกงสกัดแพทติองติออดขึ้นมาแล้วเอ็กโซซอกโซเซมาจนถึงโทมาฮอคแพทติออดมาแห้งเก่งเหลือเกินนี่คือวัฒนธรรมทางวัตถุทีนี้ก็มาดูวัฒนธรรมทางจิตใจทางจิตใจก็เริ่มมีวัฒนธรรมเริ่มรู้จักมีกฎมีระเบียบระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมทุกๆสังคมทุกๆกลุ่มชนก็มีระบบระเบียบแห่งชีวิตระบบชีวิตระเบียบของสังคมอาจจะตั้งกติกากันขึ้นมาห้ามทำอย่างโน้นอย่างนี้ในกลุ่มหนึ่งสังคมหนึ่งต่อมาค่อยๆสอดประสานกันออกมาเป็นระบบเป็นกฎหมายเป็นศีลธรรมเพราะนั้นระบบศีลห้านั่นนะ นั่นแหละเป็นการแสดงออกถึงความเจริญทางวัฒนธรรมทางจิตใจพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอคัญญะสูตรทีฆนิกายปฏิกรรมวรรคเล่มที่11แห่งพระไตรปิฎกสยามรัฐนะท่านไปอ่านดูศีล5ก็ได้เกิดมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดดอกเขาตั้งศีล5กันขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านมาพบข้าวท่านก็ไม่ยกเลิกเพิกถอนท่านบอกมันดีนี่ท่านจะไปยกเลิกทำไมมันดีท่านสอนท่านให้ทุกคนมีศีล5และสูงกว่าศีล5ยังมีอีกสูงกว่าศีลมีสมาธิสูงกว่าสมาธิมันมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์พวกวิปัสสนาต่างๆก็เกิดขึ้นเพราะนั้นทุกวันนี้น่าเสียดายครูบาอาจารย์พระเทระบางท่านคอยห่วง คอยห้ามไม่ให้ไปสอนเรื่องโลกุตตรธรรมเรื่องวิปัสสนงสนาเรื่องนิพพงนิพพานให้เอาแค่ศีล 5ก็พอแล้วถ้ามันพอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีพระพุทธเจ้าเกิดมาในโลกนี้เพราะพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดเขาตั้งศีล5ก็มาแล้วในพระไตรปิฎกนั้นบอกชัดพระพุทธเจ้าเล่าให้แก่สามเณรภารตวาชวาเสถะให้ฟังเรื่องเขาตั้งศีล5เมื่อเกิดทำอลามกุจการพ่อปู่ขึ้นมาและมีพวกไม่พ่อปู่ไปลักกินของกันต่อมาก็มีการจับกันมีการไถ่ถามกันคนนั้นก็มีการโกหกว่าฉันไม่รู้ฉันคิดว่ามันเกิดเองอ้าวปล่อยไปอย่ามาเอาอีกนะเอาไม่เอาลองเผลอมาเอาอีกจับได้ทีนี้ตีการลักกันเกิดขึ้นมาก่อนต่อมาก็มีปาณาติบาตการฆ่ากันเกิดขึ้นต่อมาก็เมื่ออยู่ดีกินดีผิวพรรณแตกต่างมันพองใสขึ้นมางดงามขึ้นมาแยกย้ายกันไปอยู่ตามภูมิประเทศอากาศต่างๆก็มีความสวยความงามมาผิดกันก็เลยเกิดความกำหนัดทางเพศที่รุนแรงยิ่งขึ้นไม่พอใจในสามีภรรยาของตนเองก็มีการนอกอกนอกใจกาเมสุมิชฌาจารเกิดขึ้นมุสาวาทเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาก็เกิดขึ้นการดื่มเครื่องดองของเมาเมื่อเกิดขึ้นแล้วยิ่งทำลายใหญ่ต่อมามนุษย์ก็เดือดร้อนก็เลยเรียกร้องประชุมกันตั้งหัวหน้าขึ้นมาให้คอยควบคุมกติกาของสังคมหัวหน้าเกิดขึ้นมาก็ตั้งศีล5ได้เป็นกฎหมายเมื่อตั้งเป็นกฎหมายแล้วใครทำผิดศีล5ใครแจ้งหัวหน้ามาจับตัดหูจะตัดจมูกคือขาตัดแขนตัดขาต้มกระทะเดือดๆจับโยนลงไปนรกที่เราได้ยินในไตรภูมิพระล่วงก็ดีที่เราได้ยินกันบ่อยๆตั้งแต่เกิดมาหลายชั่วคนนี่ก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ในบนพื้นแผ่นดินโลกนี่คือการลงโทษกันเอาหอกเสียบประจานยื่นไปให้แรงให้กากินตอกระปูตึงมันมีหมดไปอ่านดูเถิดในเรื่องการลงกรรมกรลงกรรมฐานนั่นมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกเสร็จเรียบร้อยเพราะเหตุนั้นเรื่องนรกก็ดีก็เกิดมาจากคนที่ผิดศีล5เขาลงโทษกันบนดินกันอันนี้หลังจากนั้นวิวัฒนาการอันนี้แหละเรียกว่าวิวัฒนาการวัฒนธรรมทางจิตใจจากนั้นก็ค่อยๆวัฒนาการมาเป็นศาสนาที่มีระบบระเบียบยิ่งขึ้นลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นมาถึงศีลถึงสมาธิถึงปัญญาตามระดับความรู้ความสามารถของศาสดาต่างๆก็เลยเกิดมีศาสดาต่างๆเกิดขึ้นในอินเดียนั่นเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมทางจิตใจมากหลากหลายด้วยครูบาอาจารย์นักคิดปรัชญาฟิโลโซเฟอร์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเรายังไม่เกิดขึ้นก็ได้มีนักปราชญ์ใหญ่ๆครูทั้ง6อย่างปุรณะกัสสปะมัคคริโคสารอสิตะเกสะกัมพลนิคคนาถบุตรสัญชัยเวรัฐบุตรปกุฏฐะกัจจายนะดังครับแผ่นดินชมพูทวีปอินเดียต่อมาพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้นทั้งสองสาธกประกาศศาสนาประกาศหลักธรรมคําสั่งสอนของท่านที่เรียกว่าพรหมจรรย์การดําเนินชีวิตอันประเสริฐตั้งแต่อย่างหยาบๆถึงกลางๆถึงละเอียดตั้งแต่ศีลลงไปสู่สมาธิสู่ปัญญาตั้งแต่การละชั่วถึงมาการสูงมาถึงการทำดีแล้วถึงการปล่อยวางจิตใจให้บริสุทธิ์แจ่มใสเบิกบานไม่เอามันทั้งดีทั้งชั่วไม่ห้ามมันทั้งเสาทั้งตัวไม่กินมันทั้งถั่วทั้งเหล้า พูดง่ายๆอย่างนี้คือปลดปล่อยตนเอง liberation ขึ้นมาเกิดอิสรภาพfreedom of the mind เป็นจิตใจอิสระขึ้นมาด้วยการประพฤติปฏิบัติที่มันถูกมันต้องมันดีมันงามตามหลักคำสอนอริยมรรคมีองค์8ของพุทธเจ้ามันถึงสูงขึ้นมาอย่างนี้วัฒนธรรมพุทธศาสนาก็เลยพังงาขึ้นมาในโลกเมื่อ 2,500-600 ปีมาแต่อย่างนี้ที่ในขณะเดียวกันโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่ก็มีวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆทางด้านตะวันออกกลางนู่นเขาก็มีวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำไทกรีลุ่มแม่น้ำยูเพลติสลุ่มแม่น้ำไนลุ่มแม่น้ำอินดัสลงมาทางอินเดียลุ่มแม่น้ำสินธูอินดัสพวกนี้ขึ้นไปทางพี่น้องทางเมืองจีนก็มีลุ่มแม่น้ำฮวงโขลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงก็มีวัฒนธรรมเจริญขึ้นมาข้ามไปนู่นทางลุ่มแม่น้ำไนลุ่มแม่น้ำจอร์แดนนู่นก็มีซึ่งคนแต่ก่อนนั้นจะต้องอยู่ตามลุ่มน้ำเพราะรู้จักการเพาะปลูกอาศัยธรรมชาติไม่มีระบบชนประทานอย่างทุกวันทีนี้เรามาดูวัฒนธรรมทางจิตใจนี่มันจะสั่งสมวัฒนธรรมทางวัตถุนั้นเป็นการบ่งบอกถึงจิตใจเพราะวัตถุนั้นก็อยู่ใต้อำนาจของจิตใจถ้าจิตใจไม่เจริญไม่คิดไม่ค้นมามันก็ทำไม่ได้รูปร่างความเจริญทางวัตถุไม่ว่าจะเป็นพีรามิดไม่ว่าจะเป็นหอเอ็นเมืองปิซาไม่ว่าจะเป็นโลหะประสาทไม่ว่าจะเป็นนครวัดนครธมในที่เราพิประเทศคาเมนของเราหรือจะเป็นทัสมาฮานต่างๆเหล่านี้ สิ่งมหัศจรรย์ห้าหกแห่งในโลกได้บังเกิดขึ้นก็เกิดมาจากจิตใจถ้าจิตใจไม่ละเอียดไม่ปานนี้มันทำสิ่งนั้นไม่ได้มันถูกผลักดันออกมาจากทางด้านจิตใจจิตใจก็เลยสั่งงานได้มาสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เห็นนี่คือวัฒนธรรมทางวัตถุนั้นมันก็เกิดมาจากทางจิตใจเพราะฉะนั้นจิตใจนี้จึงมีความเจริญกันได้สั่งสมกันมาหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหรืออาจจะหลายล้านปีเรียกว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้ก็เกิดมีมันจะมีวัฒนธรรมใหญ่ๆวัฒนธรรมทางตะวันออกวัฒนธรรมทางตะวันตกทางตะวันออกกลางก็ดีก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะนั้นเมื่อยุคปัจจุบันนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลถึงยุคอวกาศถึงขนาดแต่ก่อนเราได้ยินแต่เรื่องหนุมานรามเกียรติพระลักษมณ์พระรามรบปราฆ่าฟันกับยักษ์กุมภกันทศกัณฐ์เผากรุงลังกาพินาศใหม่ถมทะเลไปไม่พอเข้าไม่ได้ก็เลยเผาเลยไม่ต้องถมเผากรุงลังกายิงสอนกันถล่มทลายยิงลูกสอนอ่าวฝ่ายยักษ์ฝ่ายมารยิงมาฝ่ายพระเอกหนุมานทั้งนี้ฝ่ายพระลักษมณ์พระรามก็ยิงสอนขึ้นดักกันลูกสอนกระทบกันบนอากาศยิงกันตกลงไปกลางอากาศใครจะคิดว่ามันจะเป็นได้เดี๋ยวนี้สตัดบีของซัดดัมฮุสเซนยิงไปที่ริยานยิงไปที่เทนอาวีฟที่อิสราเอลอ้าวแพทริออตของอเมริกาก็ยิงสวนขึ้นมานำวิธีขึ้นมาสกัดบนอากาศแตกกระจุยกระจายแม่เรื่องราวที่พูดไว้แต่ก่อนมันกลับมาเป็นเรื่องจริงในปัจจุบันคนที่พูดนั้นไม่ใช่หัวขี้เลื่อยฤาษีวาและมิกิเป็นคนแต่งเรื่องรามเกียรติพระลักษมณ์พระรามมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันเป็นเรื่องจริงของสังคมในยุคปัจจุบันนี้จิตใจของท่านที่สะอาดจิตใจของท่านที่สงบในช่วงขณะนั้นอย่างดำดิ่งท่านสามารถจะมองเห็นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นมาในอนาคตอย่างฤาษีวาลมิกิแกบอกว่าหนุมานเท้าออกมาเป็นดาวเป็นเดือนเผากรุงลังกาพินาศไม่ได้เดี๋ยวนี้มันก็เกิดเป็นอย่างนั้นหาเป็นดาวเป็นเดือนเดี๋ยวนี้คนเราโลภมากโลภมากอย่างป่าเถื่อนเหมือนจะรวบดาวเดือนใส่ไว้ในกระเป๋าสีวิไลร้วนหมายแต่จะเอาโลกของเราจึงกลับหลังคืนมาสู่ความโลภอย่างรุนแรงต่างคนต่างก็โลภสตาร์วอร์นะสตาร์นั่นแปลว่าดาววอร์สงครามดวงดาวแห่งสงครามสงครามดวงดาวแต่ก่อนก็มีจักรวรรดินิยมล่าเมืองขึ้นเดี๋ยวนี้มันจักรวาลนิยมล่าจักรวาลกันแย่งกันขึ้นดาวดวงนู้นดาวดวงนี้พระจันทร์ก็ไปเหยียบมาแล้วดาวอังคารดาวต่างๆขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้สร้างดาวเทียมมันจะดาวจริงแต่เป็นดาวเทียมเหมือนดาวลอยอยู่ในท้องฟ้าเก็บข้อมูลต่างๆใต้พื้นแผ่นดินโลกเห็นป่ะหาออกมาเป็นเดือนเป็นดาวฤาษีวาลมิกิท่านเขียนไว้อย่างชัดเจนไม่ใช่เรื่องจริงในสมัยนั้นกลับมันมาจริงในสมัยนี้ท่านมองเอาไว้ของท่านเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นอย่าประมาทคนที่นั่งหลับหูหลับตาอยู่ในป่าในเขาในนี้พวกเรายุคไฮเทคไม่ใช่พูดโอ้ยมัวแต่นั่งหลับหูหลับตาจะมีประโยชน์อะไรอย่าไปทำมันเลยขนาดลืมตาอยู่ยังไม่เห็นอะไรนี่เป็นคำพูดที่ซื่อบื้อของคนที่ถ้าจะเรียกว่าโง่คงจะโกรธเรียกว่ามีความฉลาดน้อยกันแล้วกันเพราะเหตุนั้นเมื่อโลกมันได้เจริญอย่างนี้แหละวัฒนธรรมจากถิ่นต่างๆก็หลากหลั่งล้นไหลมาบรรจบครบกันจะมีชนชาติใดที่เซนซิทีฟไฮเซนซิทีฟมีความรู้สึกรุนแรงไวแสงไวต่อการต้อนรับสิ่งเหล่านั้นตรงนั้นแหละจะเกิดวัฒนธรรมร่วมสมัยขึ้นอย่างสับสนกันวุ่นวายไปหมดแต่ถ้าหากมีสติปัญญามันจะได้รับประโยชน์ไม่จะเกิดโทษอย่างเดียวมันมีประโยชน์ด้วยเพราะเหตุนั้นคงจะไม่มีประเทศใดเกินประเทศไทยของเราที่มีวัฒนธรรมหลากหลั่งไหลล้นเหลือเฟือเข้ามาบรรจบครบกันหลายด้านหลากไหลเข้ามายกตัวอย่างเช่นปีนี้มันเป็นปีที่วัฒนธรรมได้มาร่วมกันอย่างเหมาะเจาะในเดือนกุมภาพันธ์วันที่14กุมภาวาเลนไทน์วันแห่งความรักประเทศไทยก็รู้จักวันแห่งความรักอย่างดีงามนั่นเป็นวัฒนธรรมของยุโรปของตะวันตกของฝรั่งมั่งค่าคนไทยก็ใส่เสื้อผ้าชุดแดงดอกไม้สีแดงไปมอบให้แก่กันวาเลนไทน์ฟอร์ยูเริ่มตั้งแต่พุ่นนักการเมืองตั้งแต่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่ใครต่อใครไม่เป็นไรเราไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดความรักนั้นเป็นเรื่องดีเริ่ม is the core of construction ฝรั่งเขาว่าอย่างนี้ความรักเป็นเหตุให้เกิดการสร้างสรรค์ใช่ไหม hate is the core of destruction ความซิ่งชิงชังเป็นเหตุให้เกิดการทำลายล้างซึ่งกันและกันมันดีแล้วมันมีความรักต่อกันและกันหัวใจของศาสนาทุกๆศาสนาอยู่ที่ความรักความเมตตาปานีอยู่ด้วยกันเอาล่ะเรายังไม่พูดเราขอพูดให้ทราบไว้ซะก่อนว่าเดือนกุมภาปีนี้เป็นการประจวบเหมาะที่สุดที่ วัฒนธรรมทั่วโลกหลากหลั่งไหลมารวมกันตรงกันอยู่ในเดือนนี้กิจกรรมแห่งวัฒนธรรมต่างๆและประเทศไทยนี่แหละเป็นประเทศที่ high sensitive คือมีความรู้สึกไวต่อการรับสิ่งเหล่านี้มากกว่าประเทศอื่นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ก็คือวันวาเลนไทน์วัฒนธรรมของฝรั่งมั่งค่าทางยุโรปทางตะวันตกมาต่อมาวันที่15ถัดมาอีกวันหนึ่งวันตรุษจีนตรุษจีนคนไทยก็จัดงานกันเสียจกใหญ่อีกเหมือนกันไม่มีการยกเลิกแต่ก็น่าคิดอย่างนั้นมาในวันตรุษจีนนี่เรามีอะไรต่ออะไรที่ดีที่งามที่น่าสนับสนุนที่น่าอนุโมทนาสาธุการอีกเหมือนกันต่อมาอีกไม่นานนักวันที่28แห่งเดือนนี้ก็จะมาถึงวันมาฆบูชากิจกรรมอันยิ่งใหญ่ในทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่พูดวันนี้ก็อยากจะโฆษณาเริ่มไว้เผื่อวันนั้นเพราะกลัววันนั้นจะง้อยเหงาเศร้าซึมจะถูกลืมเลือนไปกลัวจะมาบูมกันเนื่องจากเฉพาะวันวาเลนไทน์และก็วันตรุษจีนเท่านั้นน่าคิดเลยว่าในประเทศนี้บ้านในเมืองนี้รับวัฒนธรรมของต่างชาติได้เก่งมากเลยหลากหลั่งไหลมาทั้งตะวันตกทั้งตะวันออกทีนี้เรามาดูความเป็นมาของวันต่างๆใน3วันนี้มันได้มาบรรจบพบกันนี้ถ้าเราจะทำให้มันเป็นประโยชน์มันจะได้รับประโยชน์ที่สุดวัฒนธรรมนั่นก็คือการสั่งสมการรวบรวมไว้ซึ่งความเจริญทางด้านจิตใจของชุมชนของชนชาติมนุษยชาติทั้งหลายซึ่งต่างอยู่ห่างไกลกันทั่วทุกมุมโลกถ้าจะเปรียบวัฒนธรรมก็จะเปรียบได้เหมือนกับแม่น้ำสายใหญ่ที่สั่งสมเอาปุ๋ยเอาน้ำไหลมาพาตะกอนแห่งความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์หลากหลั่งไหลมาด้วยซึ่งถ้าหากมันมีหลายหลังมากด้วยวัฒนธรรมก็เปรียบเสมือนแม่น้ำหลายแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นยูเพลติสยูแม่น้ำไนแม่น้ำอินดัสไม่ว่าจะเป็นลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงลุ่มแม่น้ำฮวงโฮหรือจะเป็นลุ่มแม่น้ำอเมซอนจากอเมริกาใต้อะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นลุ่มแม่น้ำทางมิสซิสซิปปีทุ่นมาก็ตามถ้าไว้มาบรรจบครบกันได้เหมาะเจาะแล้วก็คงจะหอบหิ้วพัดพาเอาปุ๋ยเอาอินทรีย์วัตถุเอาความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินมารวมกันอย่างโลกนี้ให้อุดมสมบูรณ์โดยพืชพันธุ์ธัญญาหารถ้าหารู้จักจัดให้มันถูกมันต้องมันเหมาะมันสมมันกลมมันเกินไม่คอนฟลิกต์กันในทางพุทธศาสนานั้นสอนให้เรารู้จักปฏิรูปปฏิรูปังโอปายิกังปาสาธิเกนะทำให้มันเหมาะมันสมมันกลมมันกลืนด้วยอุบายที่ถูกต้องโอเคถ้าเราจะมีวันวาเลนไทน์ก็ทำให้มันเหมาะมันสมมันกลมมันกลืนมันถูกต้องใช้ได้กับสังคมของเรากับลูกกับหลานของเราเพื่อกล่อมเกลาจิตใจวิญญาณของเขาให้มันดีมันงามเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเสียสละซึ่งจะมีขึ้นได้ในจิตใจของมนุษยชาติที่มีแต่ความรักโลกของเราทุกวันนี้กำลังขาดแคลนความรักอย่างยิ่งกำลังเข็นฆ่ากันอยู่อย่างในตะวันออกกลางในอ่าวเปอร์เซียทุกวันนี้นั้นสงครามนั้นเกิดมาจากการขาดแคลนความรักเกิดมาจากความชิงชังเพราะเหตุนั้นวันแห่งความรักนี้เราควรจะทำให้เกิดให้มีในจิตในใจอยู่ตลอดแผ่เมตตาป่านี้ไปอาตมาคิดว่าถ้าหากเรารู้จักใช้วันแห่งความรักวันวาเลนไทน์อันเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยของชาวยุโรปชาวตะวันตกที่หลั่งหลากไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยของเรานั้นเรายอมรับกันอย่างเต็มเปี่ยมเราไม่ควรเพียงพอแต่จะต้องถือดอกไม้มอบกระเช้าดอกไม้สีแดงๆให้แก่กันและกันมันควรจะมีความจริงจังจริงใจต่อกันด้วยความรักความเมตตาปานีมองกันในแง่ที่ดีที่งามพร้อมที่จะให้อภัยแก่กันและกันในสิ่งที่มันผิดมันชั่วในสิ่งที่มันเลวมันร้ายขอให้เข้าใจว่าเราไม่ใช่เป็นพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องหักกันนั่นเพี้ยนผากท่อมตะนอมผักกระดอมแนวขมกระบาหวานปานอ้อยมาเธอสั่งตาหน่อยบ่อยากแล่เหลียวเบิ่งน้ำเพิ่งหวานจ่อยๆตะกอยเว้าหวาดแต่ขมใช่ไหมคนเราถ้ารักกันมันจะมองกันในแง่ที่ดีที่งามและจะให้อภัยในแง่ที่มันชั่วมันเสียของอะไรกันแต่ถ้าหากชังกันแล้วจะมองกันแต่แง่ที่ชั่วที่ร้ายที่ผิดที่เสียทั้งนั้นส่วนที่ดีที่งามของกันก็มองข้ามไม่สนใจมันมักจะเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นคนโบราณจึงบอกอย่างนี้หักกันนั่นเพี้ยนผากท่อมถนอมผักกระดอมเนี่ยขมกระหวานปานอ้อยผักกระดอมสิ่งที่ขมที่สุดก็ยังมองข้ามไปหาเอาแต่ความหวานปัดเธอสั่งตาหน่อยบ่อยากแล่เหลียวเบิ่งน้ำเพิ่งหวานจ่อยๆตะกอยเว้าหวาขมน้ำพึ่งแสนจะหวานชื่นตัวกลายเป็นขมถ้าเกลียดชังกันเพราะฉะนั้นมีความรักมาถึงนี้นั้นเราทั้งหลายอย่าเพียงพอตั้งแต่เอากระเช้าดอกไม้ไปมอบให้แก่กันและกัน ดอกไม้สีแดงทำกันมาตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่จนมาเป็นวัฒนธรรมเป็นโลกติดต่อมาถึงเด็กน้อยหัวเท่ากับปั้นรู้จักวันแห่งความรักวาเลนไทน์เดย์แต่พอถามวันมาฆวิสาขาวันอาสาฬหะบ่ฮู้จักหนูไม่รู้หนูไม่รู้เลยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นถ้าทำกันเพียงแค่นี้มันไม่ได้ประโยชน์หรอกความรักที่เต็มไปด้วยมายาสาไถ่เช่นนั้นมันเป็นความรักจอมปลอมเป็นความรักที่เก็บสั้นดอกเบี้ยแห่งความชิงชังเอาไว้เพียงแค่นี้มันก็ได้สูญเสียแล้วถ้าหากเรามาทำกันเพียงแค่นี้จะต้องมีความรักมองกันในแง่ที่ดีที่งามให้อภัยซึ่งกันและกันต้นตำรับของวันแห่งความรักคือพวกฝรั่งมั่งคานั่นแหละเกิดมาจากวัฒนธรรมของพี่น้องชาวคริสเตียนของพวกฝรั่งมั่งคาวันรำลึกถึงนักบุญวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์นี้ยังเป็นวันผสมพันธ์ของหมู่วิหกปักศีลชาติทางเมืองฝรั่งอากาศมันหนาวฤดูนี้มันเริ่มที่นกมีหงนกกาทั้งหลายเขาผสมพันธุ์กันเขาช่วยกันทำรวงทำรังมนุษย์ทั้งหลายก็เลยจับมาเป็นวันแห่งความรักต่อมาก็มาสร้างนิยายเรื่องนักบุญวาเลนไทน์ขึ้นถามไปถามมามันมีสองคนนักบุญวาเลนไทน์ไปเอามาเดี๋ยวนี้มากเป็นหลายล้านคนแต่เป็นความรักจริงจังกันแค่ไหนผู้น้อยถือกระเช้าดอกไม้ไปมอบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปมอบให้แก่กันและกันปากก็พูดว่ารักแต่จิตใจรักกันจริงหรือไม่หรือว่าต่อหน้าก็ยืนยันความรักนั้นสันติภาพแต่เสร็จแล้วคิดกบฏไว้ปราบกันรับหลังมือถือปากปากถือศีลมีฉากบังก็วุ่นวายตึงตังทั้งตาปีเจ้าต้นตำรับของพวกวันวาเลนไทน์คือพวกฝรั่งมั่งคานั่นแหละซึ่งกำลังรุมกระทืบซัดดัมฮุสเซนอยู่วันแห่งความรักได้สูญหายไปเสร็จแล้วหรือยังไงพวกเราทั้งหลายกำลังเฮวันวาเลนไทน์กันตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาจนถึงเด็กๆ ก็ต้องเอาอย่างแต่วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักจริงๆนั้นไม่ใช่มันเพิ่งจะมีที่เราหลงไหลกับพวกฝรั่งเรามีมานานแล้ววันสงกรานต์นั้นคือวันยอดแห่งความรักชาวไทยอากาศในเมืองไทยร้อนที่สุดในเดือนเมษาคนไทยเอาน้ำเย็นๆใส่น้ำหอมรดราดสาดเทให้แก่กันความเย็นของน้ำคือน้ำใจของฉันมอบให้เธอให้เธอมีความชุ่มเย็นไม่ต้องกลัวว่าจะรุ่มร้อนจากความคิดของฉันจะเบียดเบียนเธอความหมายมันจะเป็นอย่างนี้ฉันมีแต่ความรักให้ความเย็นแก่เธอให้อภัยยังไม่พอใส่น้ำหอมเข้าไปในหอมอีกความหอมกลุ่นนั้นคือความรักฉันไม่เพียงแต่รักอย่างเดียวนะมีความเคารพนับถือให้อภัยและให้เกียรติซึ่งกันและกันรดราตาเทียนแก่กันลูกหลานไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อาบน้ำดำหัวซื้อเสื้อผ้าไปเปลี่ยนนอกจากนั้นเข้าวัดเข้าวาไม่จะรักเพียงรักพระศาสนารักพระสงฆ์องค์เจ้านอกจากนั้นก็ปล่อยนกปล่อยปลาวัฒนธรรมอันนี้มันยิ่งยอดจะยิ่งกว่าวาเลนไทน์ซะอีกนะแต่เราก็เอาไปทิ้งวัฒนธรรมของเราพอถึงวันสงกรานต์ก็ตีไก่กันเล่นการพนันกันกินเหล้ากันฆ่ากันแกงกันสร้างผัดอยากสิ่งที่ดีที่งามกับสูญเสียทำเล่นๆของจริงทำเล่นของเล่นๆของฝรั่งเอามาทำเป็นจริงๆในที่สุดมันก็หนีไม่พ้นที่ฝรั่งเขาหัวเราะเราเขาบอกว่า superimpositions of an alien culture on the extinct one หมายถึงว่าเอาวัฒนธรรมของต่างชาติมาสวมทับเข้าไปเลย superimposition of an alien culture on the existing one เอาวัฒนธรรมต่างชาติมาสวมทับของตนเองลงไปเลยที่สุดก็เลยมั่วตัวกันไปหมดถ้าความรักกันจริงๆนั้นมันควรจะทำให้เกิดให้มีทุกๆศาสนาสอนให้เรารักกันในวันแห่งความรักเช่นนี้เป็นวันแห่งความดีงามโลกกำลังขาดแคลนความรักเรามาปลูกฝังความรักต้นรักต้นเมตตาต้นปาณีต้นไมตรีในจิตในใจของเราคนโบราณให้เราฟังเรื่องพระเวสสันดรก็ดีโลกภาษีอ่านก็ดีนั่นเป็นอุดมคติแห่งความรักโลกภาษีอ่านมีแต่คนรักกันไม่มีนายทุนไม่มีกรรมกรแผ่นดินราบเรียบเป็นหน้ากองแม่น้ำไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งไหลวนไปเวียนมานกกาไม่ต้องก้มลงกินให้ปวดคอกากับนกเขางูเห่ากับพังพรเสือและเนื้อนอนกล่อมกิ้งกันเล่นเหมือนเสี่ยวเหมือนสหายกันงัวเนื้อนางเนื้อไม่ลูกอ่อนนางเสือไม่ลูกอ่อนนอนให้หัวน้อยกินนมสบายสบายนั่นแสดงว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยวันแห่งความรักและยิ่งไปกว่านั้นยังมีเมตตาปาณีแก่กันและกันไม่มีทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดต้นไม้กันระเบิดเกิดขึ้นสี่มุมเมืองใครอยากจะได้อะไรอธิษฐานใจจะออกดอกออกผลชาวบ้านสมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองกันอย่างนี้ดีกันอย่างนี้ได้อาศัยตนกันละประพฤกเทว่าทั้งผู้สาแผ่นแพร่พันผาเงินคำผอมพ้อยนิลลำคาพิสโพธพร้อมร้ายหลวนเกิดน้ำโลกภาษีอานันต์มีตั้งแต่สุขีบอนมีศาสนาใดเปียกปุนปานใดฝนตกของไหลลงเปียกซุ่มซิบหาเหมือฝนเพ่งเล็งลงอันว่าฝนตกนั่นตกแต่กลางคืนบอนตกกลางเว้นเปียกห้ำห้วยหนาพฤกษาเสียวเคี้ยวงามอ่อนอ่อนไข่กาบอ่าหอมกลุ่มคำแรงค คำกล่าวมาทั้งหมดนั้นแสดงออกถึงบรรยากาศอันตลบอบอวลด้วยความรักความเมตตาปานีดอกไม้หอมกุนตลอดการฝนตก15วันตกแต่เวลากลางคืนกลางวันไม่ตกความตกลงมาของฝนเปรียบเสมือนจิตใจอันประกอบไปด้วยเมตตาปานีจะมีใครบังคับก็หาไม่ลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินเพราะเหตุนั้นความเมตตาปานีบังคับกันไม่ได้แต่ถ้ามันจะตกมันก็ตกมาเหมือนกับฝนเพราะเหตุนั้นความหมายของฝนที่จะต้องตกทุกๆ15วันในเวลากลางคืนทุก15วันทุกคนคงจะต้องจำศีลแผ่เมตตาปานีแก่จิตแก่ใจอยู่ตลอดไม่สร้างบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าแห่งความชิงชังความเครียดแค้นความอึมครึมอย่างทุกวันนี้เพราะเหตุนั้นในวันแห่งความรักนั้นคนอีสานบ้านเราก็ดีคนไทยก็ดีพุทธศาสนาเราทั้งหมดนี้ก็ดีได้ปลูกฝังค่านิยมแห่งความรักปูพื้นฐานไปสู่โลกภาษีอานไปบอกความจำเริญอารยะความสีไปว่าความสวยงามอารยะไปว่าความรุ่งเรืองจำเริญเมตตายะไปว่ามิตรภาพและเมตตาธรรมนั้นว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งความรักที่มีต่อกันและกันพูดถึงตรงนี้อาตมาก็มานึกถึงวันแห่งความรักซึ่งนักสังคมวิทยาหรือใครคนใดคนหนึ่งทางยุโรปเขาเขียนเป็นกาเป็นกรขึ้นมาไพเราะมากเขาคงจะต้องมองความรักแบบสุนทรีที่มีความเมตตาบานีต่อกันและกันเขาบอกว่าในวันแห่งความรักวาเลนไทน์ของเขาเขาเขียนว่าวันวาเลนไทน์วาเลนไทน์เดย์ for you วันแห่งความรักนี่สำหรับคนนี้เขาบอกว่า to love is not to give รักนั้นไม่ใช่ประเคนของให้แก่กันและกันธรรมดาเท่านั้น to love is to share รักนั้นคือการร่วมกันเป็นเจ้าของ to love is not to show รักนั้นไม่ใช่มาอวดอ้างแสดงกัน to love isto care รักนั้นคือความเมตตาปราณีต่อกันและกันเห็นไหมล่ะพวกฝรั่งมั่งค่าที่เขามีความจริงจังจริงใจเขาก็มองโลกในแง่นี้แต่พวกเรานั้นรับมาเพียงดอกไม้ไปมอบให้แก่กันและกันในจิตใจนั้นยังเครียดแค้นชิงชังอยู่ก็ไม่รู้เพราะเหตุนั้นการแสดงออกทางการมันเป็นการเล่นละครธรรมดาควรจะต้องเข้าใจลึกกว่านั้นขอรวบรวมอีกทีหนึ่งว่า to love is not to give to love is to shareTo love is not to show. To love is to care. รักนั้นไม่ใช่ประเคนของให้แก่กันรักนั้นคือการร่วมกันเป็นเจ้าของรักนั้นไม่ใช่อวดอ้างแสดงกันรักนั้นคือความเมตตาปราณีต่อกันและกันวันแห่งความรักเดือนแห่งความรักปีแห่งความรักสังคมแห่งความรักความเมตตาปราณีความให้อภัยกันจะเกิดขึ้นบรรยากาศโลกภาษีอ่านก็อยู่แค่เอื้อมถ้าหากเราทำได้ดังกล่าวนี้ to love is to care รักนั้นคือความเมตตาบานีต่อกันและกันนี่คือวัฒนธรรมของฝรั่งมั่งค่าทางตะวันตกได้หลั่งไหลมาแต่มันหลั่งไหลมาเพื่อโฆษณาสินค้ามากกว่าแล้วมันก็จะพบกันที่เซ็นทรัลพลาซ่าพาคนที่คุณรักไปฉลองวาเลนไทน์นะอย่างโน้นอย่างนี้ของขวัญอันเลอค่าเตรียมไว้เพื่อคุณอย่างนี้ก็โฆษณาเพื่อชิบหายไว้ว่าในวันแห่งความรักของเรานั่นเพราะนั้นต่อมาก็มีอีกแหละวันที่15ของเดือนนี้ก็เป็นวันแห่งความรักอีกวันหนึ่งซินเจียยูอีซินจีฮวดไซวีน้องชาวจีนคู่กันเกิดก้องแต่น่ารักนะวัฒนธรรมแห่งวันตรุษจีนวันปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำฮวงโฮลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงความจริงวัฒนธรรมอันนี้ได้ผูกพันกับชุมชนชาวไทยประเทศไทยของเรานั้นได้รับวัฒนธรรมโบราณก่อนวัฒนธรรมของฝรั่งนี้เราได้รับมา2สายสายหนึ่งเป็นสายของอินเดียของฮินดูสายของลุ่มแม่น้ำสินธูลุ่มแม่น้ำอินดัสลุ่มแม่น้ำคงคาอีกสายหนึ่งเราได้รับมาจากพี่น้องชาวจีนคือลุ่มแม่น้ำหงหัวลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงเราได้รับมานานก่อนลุ่มแม่น้ำอเมซอนลุ่มแม่น้ำไนลุ่มแม่น้ำไทตีเหล่านี้เพราะเหตุนั้นเราจะเห็นได้ว่าชุมชนชาวไทยของเราทางภาคกลางทางภาคใต้ทางนู้นใกล้ชิดกับทางอินเดียเพราะติดต่อกันทางเรือเดินสมุทรสมัยก่อนเครื่องบินเครื่องบงมันไม่มีคนจะต้องเดินมาด้วยเท้ามาลงเรือลงเรือสำเภาเท้งเต่งเท้งเต่งมาค้าขายพี่น้องชาวอินเดียคนอินเดียพวกฮินดูทั้งหลายหลั่งไหลมาประเทศไทยมาค้าขายกัมยานมาค้าขายไม้หอมมาค้าขายทองคำก็เรียกแผ่นดินนี้ว่าสุวรรณภูมิหรือว่าสุวรรณภูมิแผ่นดินทองคือเจริญรุ่งเรืองในคาบมหาสมุทรอินโดจีนเขาพอใจหลังจากนั้นเมื่อเขามาบ่อยๆเข้าเขามาตั้งรกรากบ้างก็มีบ้านแขกมีอะไรต่ออะไรนำเอาศาสนาเอาวัฒนธรรมเขามาวัฒนธรรมของอินเดียนั้นผูกพันกับพระผู้เป็นเจ้าค คือพระพรหมพระอิศวรพระศิวะพระนารายณ์ก็เกิดมีเรือนยอดมีเทวาลัยมีการนำวัฒนธรรมพวกมีโบสถ์พราหมณ์มีอะไรขึ้นมานอกจากนั้นพิธีพราหมณ์ก็เกิดขึ้นการรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกรรมเสกบาลคาถาอาคมอ่อนวอนพระผู้เป็นเจ้ามหาพรหมพรหมสีหน้าเกิดขึ้นอันนี้ทางภาคกลางรู้สึกจะมากมากมากพระผู้เป็นเจ้าการสร้างศาลพระภูมิประจำบ้านเรือนทางภาคกลางมากกว่าภาคอีสานภาคอีสานนี่ไปหาดูบ้านอาตมาบ้านแพทย์เนี่ย200-300หลังบ่มีดอกศาลพระภูมิเอามาขายก็ไม่มีใครซื้อแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มแล้ววัฒนธรรมมันกำลังจะเข้ามาถือเป็นแฟชั่นมีบ้านขึ้นยกศาลพระภูมิน้อยเตยเยาะขึ้นคือจะดีคือประดับในตัวอีกด้วยติดไฟระยิบระยับนอกจากนั้นก็เป็นโอกาสให้พระหากินพระที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อศาสนาพูดก็เอาคำสอนศาสนาพามาเป็นหมอดูภูมิดูพื้นตรงนี้มันแข็งตรงต่างสร้างประภูมิอย่างโน้นอย่างนี้หัวหมูมาใบสีมาสิ่งของมาในที่สุดพระนั่นแหละเป็นผู้ตั้งต่างสร้างประภูมิขึ้นได้เงินพร้อมมันเป็นอย่างนั้นวัฒนธรรมอันนี้มาจากทางอินเดียการบูชาเทพเจ้าเทวดาอ้อนวอนพวกเรือนยอดเทวาลัยอินเดียเข้ามาทีนี้มาดูชุมชนชาวอีสานชุมชนอีสานใกล้ชิดพี่น้องทางจีนคือเดินทางติดต่อกันมาทางเมืองยวนทางเวียดนามก็เข้ามาครับเพราะว่าพวกคนแถบนี้ก็มากันจากแถบโน้นอยู่มากแล้ววัฒนธรรมของพี่น้องชาวจีนนั้นกับวัฒนธรรมของชาวอีสานจึงใกล้เคียงกันที่สุดคืออีสานนี่ติดต่อกับทางภาคกลางทางกายภาพยากลำบากมันมาติดต่อป่าดิบดงดำเขาพญาเย็นพญาไฟภูพญาพรนี่เขาแดนเราอุ้ยสารพัดไปมาหาสู่กันยากเมื่อพันปีก่อนมาพวกนู้นใกล้ชิดที่สุดก็ข้ามฝั่งโค้งหรือโค้งข้ามไปทางเมืองยวนทางอานำทางขึ้นไปนู่นแล้วก็มาใกล้กับจีนจีนก็ล่องเรือล่องสำเภามาขึ้นทางยวนบ้างมาเข้ามาทางนี้บ้างมาปากแม่น้ำโค้งอย่างนี้มาได้ง่ายเพราะฉะนั้นจดหมายเหตุของภิกษุอีจิงก็ดีจนไม้เหตุของการมาเรียนพุทธศาสนาของอินเดียเขาก็เดินด้วยเรือสะเพาอ้อมอ่าวอ้อมมาทางอ่าวเวียดนามมาก็เข้ามาแหลมอินโดจีนเข้ามาอ่าวกิมลินคือมาอ่าวไทยเข้าไปเสียโทดินแดงไปทางนครซี่ธรรมราชหนูกว่าจะไปถึงอินเดียเพราะนั้นเขาก็มาพักพาอาศัยเขาใกล้ชิดกับภาคอีสานมากันง่ายเพราะนั้นชุมชนชาวอีสานกับวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมของพี่น้องชาวจีนที่บูชาบรรพบุรุษจึงใกล้เคียงกันมากไม่เหมือนกับทางภาคกลางพี่น้องชาวจีนวัฒนธรรมของเหล่าจือจางจือของจางจือเหล่าจือเหม่งจือบักจือของจือหลายจือนี่แหละสอนให้อย่างจางจือก็สอนว่าให้บูชาบรรพบุรุษวิญญาณบรรพบุรุษให้อยู่ห่างๆแต่ให้บูชาพี่น้องชาวจีนมีความเคารพบูชาบรรพบุรุษมากในวันตรุษจีนนี่เป็นวันไหว้ไหว้บรรพบุรุษไหว้ฟ้าไหว้ดินไหว้ฟ้าไหว้ดินแล้วก็ไหว้บรรพบุรุษนอกจากนั้นทำสะอาดบ้านเรือนซะก่อนให้เรียบร้อยไม่ให้มีความสกปรกไม่มีการกระทำความชั่วกันในวันนั้นหลังจากนั้นก็มาไหว้เป็นวันไหว้ต่อมาก็เป็นวันจ่ายวันสนุกสนานกันแล้วก็เป็นวันส่งชีวิตที่ผูกพันไปกับบรรพบุรุษเชื่อว่าบรรพบุรุษนั้นเป็นผู้ให้ความสุขให้ความทุกข์ให้ชีวิตให้จิตใจให้วิญญาณเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท่านก็ยังคอยห่วงหาอาลัยพวกเราก็เลยอาลัยอาวรณ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ชาวอีสานก็เหมือนกันชาวอีสานนั้นไม่ค่อยจะถือพระภูมิเจ้าที่พระพรหมพระเพิงอะไรมากเหมือนกับทางภาคกลางแต่คนอีสานกับหนักในการถือผีผีไม่ใช่ผีอะไรคือผีพ่อผีแม่ผีฟ้าผีแขนผีไทยผีเรือนผีแจงผีแจก่อนที่เขายังไม่ได้รับพุทธศาสนาเขามีศาสนาประจำใจคือศาสนาแห่งความกตัญญูการกตัญญูนี่เป็นเครื่องหมายของคนดีด้วยนิมิตตังสาธุรุตปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าคนรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่กราบไหว้บูชาเช้าเย็นอยู่อย่างนี้ต้องดีแน่ๆแต่ถ้าไม่กราบไม่ไหว้ไม่บูชาพ่อแม่เลยไม่เชื่อฟังเลยมันจะดีได้อย่างไรตั้งแต่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดบังเกิดกล่าวมามันยังไม่รักมันยังไปบูชาคนอื่นมากกว่าคนอื่นมันไว้ใจไม่ได้เพราะผู้ที่ดีที่สุดมันก็ยังลืมนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคนอีสานจึงมีผีเรือนผีแจพี่น้องชาวภูไทยนี่ยิ่งหนักบูชาบรรพบุรุษผีเฮิร์นว่าฉันผีแจ้งผีแจหลังจากนั้นก็ผีไทยพวกเรามีผีไทยพี่น้องทางพี่น้องทางโซ่ในโซ่ทางบังทางเขาไอ้ทางดงหลวงนนทางกุโสมานนท์ก็บูชาบรรพบุรุษการบูชาบรรพบุรุษนั้นเป็นศาสนาแห่งความกตัญญูเพราะนั้นมันจึงใกล้เคียงกันชาวอีสานบูชาผีไทยผีแถนไทยแปลว่าฟ้ามาจากฟ้าเป็นภาษาจีนเป็นภาษาอีสานว่าแถน อนนั้นจะเป็นคาภาษาที่ต่อสู้กันก็เลยบอกว่าพวกเรามาจากไทยมาจากฟ้าเทียนไทยสุขาบาลีเป็นครับเทียนไทยสุขาบาลีเพราะเหตุนั้นคนอีสานยังบูชาผีแทนใหญ่พร้อมแทนหลวงฝากินยางามพร้อมต้องเถาซ้ำเถาหมดไปพันตะม่อละนาดเหมือนรถสัวตายไปเขียนไว้อย่างนี้ในหลักคำ63ถ้าเกิดเป็นผีหลวงเสือเมืองเดี๋ยวนี้นั้นคนยังได้กล่าวเอิ่นบางผอกพาลีผีวามาเจอให้เจ้าฆ่ากันมากินยาสมัวเมาซ่าเทียนยอมมากินเขาโพชนั่งเขาผอกตามไปคนหมอบให้เขานั่นจึงได้กินคนโบราณก็เขียนไว้อย่างนี้ในหนังสือหลักคำผูกสามทางประเทศลาวนู่นหรือว่าพงศาวดารล้านช้างจะมีคำกล่าวนี้มีการผูกพันอยู่กับผีสางคางลายเหล่านี้ก็ไม่ใช่อะไรก็คือวิญญาณบรรพบุรุษพ่อแม่สั่งไว้ถ้ากระทำอะไรไม่ดีไม่งามจะผิดผีอันผิดผีนั่นก็คือผิดจารีตที่กองประเพณีระบบชีวิตระเบียบสังคมพ่อแม่ไว้อย่างนี้การไม่กระทำให้ผิดผีก็คือการเคารพพ่อแม่ไม่ให้ผิดพ่อผิดแม่พ่อแม่ไม่ปรารถนาให้ลูกทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่าผิดผีนั้นก็คือการเคารพต่อพ่อแม่อย่างยิ่งคนทุกวันนี้มันไม่เคารพพ่อไม่เคารพแม่กำลังก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมเผาจิตใจพ่อแม่ให้ตกนรกมันก้าวไปกับวิทยาศาสตร์เพราะเหตุนั้นพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวอีสานมีลักษณะในการนับถือทางจิตใจก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาแบบเดียวกันคือบูชาบรรพบุรุษในวันที่15พี่น้องชาวจีนก็เป็นวันที่จะต้องมาไหว้ฟ้าไหว้ดินไหว้บรรพบุรุษหลังจากนั้นก็อวยชัยให้พรซินเจียยูอีซินนีหัวใต้ให้แก่กันอะไรกันเพราะเหตุนั้นวัฒนธรรมอย่างนี้เดี๋ยวนี้ได้ทรานส์ฟอร์เมชันคันจะนั้นแปลรูปมาสู่พุทธศาสนาเมื่อพุทธศาสนาเข้ามาทั้งพี่น้องชาวไทยอีสานก็ดีทั้งพี่น้องชาวจีนได้รับพุทธศาสนาก็ดีบุญคุณพ่อแม่ก็ไม่ทอดทิ้งพระรัตนตรัยก็บูชาเชิดชูบูชาจึงมีการไหว้พระรัตนตรัยไหว้ผีบรรพบุรุษไปพร้อมๆกันสำหรับผู้ที่ยังไม่เก็บปีกกล้าขาแข็งทางจริยธรรมทางวัฒนธรรมของผู้ศาสนาก็ยังเอาไปทั้งสองฝ่ายคือยังไม่ปีกกล้าขาแข็งส่วนผู้ที่เข้าถึงหัวใจของผู้ศาสนาถึงเอเซนจริงๆก็จะปีกกล้าขาแข็งบูชาพระรัตนตรัยนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมธัมโมเมสังโฆเมสรณังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าก็บูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นก็เชื่อมั่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นศักยภาพของคนอย่างพุทธเจ้าสามารถอยู่เหนือเทวดาฟ้าดินได้เชื่อมั่นในหลักการหลักเกณฑ์ของท่านคือพระธรรมที่ท่านได้ค้นพบได้กระทำมาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามเชื่อมั่นในพระสงฆ์คนที่ทำตามได้ผลมาแล้วอย่างนี้เรียกว่าเข้มแข็งทางจริยธรรมทางวัฒนธรรมเพราะเหตุนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าในวันตรุษจีนของวันที่15เป็นวันไหว้ผีบรรพบุรุษก็ดีเป็นวันปีใหม่ไหว้ฟ้าไหว้ดินเคารพต่อฟ้าดินที่เราได้อาศัยบูชาอยู่ก็ดีก็ยังไม่ลืมพุทธศาสนาพี่น้องชาวจีนอาตมานั่งรถไปวันที่15 16ต้องไปแสดงธรรมที่เมืองอุบลที่อำเภออำนาจเจริญที่ท่ามแสงเพชรเขาก็มาขอร้องมานิมนต์ไว้ตั้งนานแล้วว่าเขาต้องเอาตรงกับวันตรุษจีนเพราะพี่น้องชาวจีนก็จะได้มาทำบุญกันป้าก็ว่าออกนอกจากวัดไปถึงถนนใหญ่ที่วัดอาตมาเป็นป่าเป็นเยิ้งไม่ค่อยรู้จักอะไรเขาพอออกไปถนนใหญ่แม้เห็นรถออกจากกรุงเทพรถทัวร์รถทรานสปอร์ตรถจากที่ต่างๆนั่นแสดงว่าพี่น้องชาวจีนที่หยุดงานในวันตรุษจีนนั้นได้บูชาบรรพบุรุษได้ไหว้ได้จ่ายแล้วก็ยังไม่ลืมเที่ยวไปทอดผ้าป่าวัดโน้นวัดนี้เพื่อเป็นการทำบุญสุนทรทานสั่งสมคุณงามความดีในทางพระพุทธศาสนาเอาทั้งสองต่อเลยว่าไงทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษและทั้งวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเอาทั้งสองต่อเลยทีนี้เวลาของเราคงจะไม่พอที่จะพูดอะไรมากไปกว่านี้คงจะต้องเลยไปอีกไปถึงวันที่28จะมาถึงนั้นคือวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานี่เป็นวัฒนธรรมของพุทธศาสนาล้วนๆเราจะเอาอย่างไรไหว้ผีก็ไหว้มาแล้วไหว้พ่อแม่บรรพบุรุษก็ไหว้มาแล้ววันแห่งความรักกับฝรั่งมั่งค่ะก็ให้มาแล้วทีนี้วัฒนธรรมทั้งหมดนี้ที่กล่าวไว้คือวัฒนธรรมแห่งความรักวาเลนไทน์วันแห่งความรักก็ดีวัฒนธรรมแห่งการบูชาบรรพบุรุษก็ดีผู้มีบุญมีคุณที่ได้เห็นก็ดีสุดท้ายมาถึงวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาวันที่28กุมภาเป็นวันมาฆะเราดูให้ดีๆว่าถ้าหากเราเข้าถึงพุทธศาสนาวันแห่งความรักวันกตัญญูวันวาเลนไทน์วันตรุษจีนก็ดีมันจะมีพร้อมอยู่ในพุทธศาสนาเสร็จเรียบร้อยเพราะพุทธศาสนาสอนให้เรามีเมตตาปานีต่อกันอะไรกัน สอนให้เรามีความรักต่อกันอะไรกันจนเกิดเป็นวันชนิดที่เรียกว่าโลกภาษีอ่านที่เราจัดกันขึ้นในเรื่องมาลัยหมื่นมาลัยแสนนั้นก็เป็นอุดมคติอันเปี่ยมล้นไปด้วยความรักที่จะไปสู่สังคมอันเต็มไปด้วยความรักสังคมในอุดมคติในปัจจุบันก็ให้เมตตาปราณีให้อภัยแก่กันและกันช่วยเหลือเจือจุนกันแลกันอยู่เป็นประจำแพ้เมตตาออกจิตใจอปริมาณังไม่มีปริมาณไม่ว่าจะเป็นคนพุทธคิดอิสลามพราหมณ์ฮินดูซิสวอตอสวอเตสโลอัสเตอร์อะไรต่างๆทั่วทุกมุมโลกพุทธศาสนาถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายต้องให้อภัยต้องให้ความเมตตาปราณีต่อกันและกันวันนี้เข้าใจกันไม่ได้วันหน้าอาจจะเข้าใจกันได้หากไม่เข้าใจก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความรักให้ความสงสารยังพูดไม่รู้เรื่องก็สงสารเหมือนน้องน้อยของเราคนหนึ่งที่เราพูดกับมันไม่รู้เรื่องแล้วก็รักก็สงสารมันอย่างนี้พอเห็นวันแห่งความรักก็ดีมีแล้วในวัดในพุทธศาสนาวัฒนธรรมของพุทธศาสนาวันตรุษจีนวันไหว้บรรพบุรุษก็ดีวันเบิกไหว้ฟ้าไหว้ดินก็นี่พุทธศาสนาก็มีเสร็จเรียบร้อยให้บูชาบิดามารดาอย่างสูงส่งถึงขนาดพูดไว้พวกพราหมณ์เขาบอกว่าบุตรมีอยู่3ประเภทคืออภิชาติบุตรบุตรที่ดีกว่าตระกูลเจริญกว่าตระกูลมีความรู้ความสามารถมีทรัพย์สมบัติมากกว่าพ่อกว่าแม่ต่อมาอนุชาติบุตรบุตรที่สม่ำเสมอกับตระกูลมีความรู้เท่าพ่อเท่าแม่ร่ำรวยเท่าพ่อเท่าแม่เก่งกล้าสามารถเท่ากับพ่อกับแม่ต่อมาเขามีอวชาติบุตรบุตรที่เลวทรามชั่วช้ากว่าตระกูลเขาจัดบุตรเป็น3ประเภทสูงสุดคืออภิชาติบุตรที่เล็กที่ดีกว่าตระกูลมีเงินมีทองกว่ามีความสามารถกว่ามีความรู้กว่าแต่พระพุทธเจ้าไม่พูดแบบนั้นพระพุทธเจ้าท่านพูดอีกแบบนึงท่านบอกว่าเซโถปุตตานามัสสโวบุตรผู้ใดเชื่อฟังพ่อแม่บุตรนั้นประเสริฐอาจจะจนกว่าพ่อแม่อาจจะโง่กว่าพ่อแม่อาจจะไม่ได้จบไม่มีความรู้เท่าพ่อเท่าแม่พ่อแม่อาจจะจบด็อกเตอร์ลูกคนนั้นอาจจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่เขาเชื่อฟังพ่อแม่ลูกคนนี้ถือว่าประเสริฐเดี๋ยวนี้พ่อแม่อ่านหนังสือไม่ได้ลูกเป็นครูลูกเป็นนายลูกเป็นเจ้าเป็นนายมาพูดให้พ่อแม่ร้องห่มร้องไห้ดูถูกพ่อแม่ซ้ำประพุทธเจ้าไม่ถือว่าบุตรประเสริฐจะเป็นอภิชาติบุตรด้วยความรู้ด็อกเตอร์ปริญญากว่าพ่อกว่าแม่พ่อแม่เป็นชาวนาหรือว่าร่ำรวยมีเงินแสนเงินล้านพ่อแม่เป็นคนยากคนจนแต่พุทธเจ้ายังไม่ถือว่าเป็นบุตรประเสริฐพุทธเจ้าท่านก็ยอมแล้วว่ามันดีกว่าพ่อกว่าแม่ในแง่นั้นแต่ยังไม่ประเสริฐให้แก่พ่อแก่แม่ที่ประเสริฐที่สุดต้องเสโถปุตตานมัสสโวบุตรที่ประเสริฐคือบุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่นอบน้อมต่อพ่อแม่เอาแน่ไม่ได้ว่ามีความรู้ดีกว่าพ่อแม่ทรัพย์สินมากกว่าพ่อแม่จะนอบน้อมจะเชื่อฟังมันอาจจะดูถูกพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ร้องห่มร้องไห้ก็ได้เพราะเหตุนั้นในวันตรุษจีนวันเคารพวันบูชาบรรพบุรุษบูชาฟ้าบูชาดินนั่นถือว่าเป็นเศรษฐโภปุตตานะมัสสโวบุตรที่ประเสริฐก็ถูกต้องแล้ววันตรุษจีนก็ดีวันแห่งความรักก็ดีมันมีเสร็จเรียบร้อยในพุทธศาสนาทำไมเราจึงไม่เข้าใจอย่างนี้เรากลับไปบูชาวัฒนธรรมอย่างอื่นชนิดที่ฝรั่งเขาบอกว่า superimposition of an alien culture on the extinct one ให้เขาหัวเราะเราอย่างนี้เราจะไม่เอามีเรานี่จะครอบงำเขาด้วยซ้ำไปที่นี่หันมาดูวันมาฆบูชายิ่งใหญ่สำคัญที่สุดวันที่พระพุทธเจ้าแสดงหลักธรรมใหญ่ที่สุด84,000 พระธรรมขันธ์ก็ดี8ล้าน4คือก็ดีหรือจะมากมายแค่ไหนทั่วฟ้าทั่วดินก็ดีท่านรวมมาให้เราเข้าใจได้ง่ายๆว่าหลักใหญ่ใจความมันอยู่นี่จะไปเทศไปสอนใครจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมข้อใดก็ตามจะต้องเป็นไปเพื่อ3อันนี้เรียกว่าวันมาฆบูชาวันที่สาวก 1,250 รูปมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายทุกคนบวชต่อหน้าพระพุทธเจ้ามาทุกคนเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นและพระพุทธเจ้าท่านก็ยังเป็นห่วงระดับพระอรหันต์นี่ก็เป็นห่วงว่าควรจะไปสอนคนอื่นและต่างคนต่างสอนคนละทิศคนละทางองค์หนึ่งว่าอย่างโน้นองค์หนึ่งว่าอย่างนี้องค์นี้ว่าอย่างนั้นทำให้เกิดอาการคอนฟลิกต์คอนฟิวชันขัดแย้งงงงันซึ่งอะไรกันท่านจึงสอนว่ามาถึงแล้วก็ดีจะได้บอกว่าหลักใหญ่ใจความพุทธศาสนาทั้งหมดต่อไปจะแยกย้ายออกจากกันจะไปสั่งไปสอนใครก็ตามใครจะประพฤติอะไรก็ตามขอเข้าใจหลักสามประการนี้สัพพปาปัสสะอัตตานังเว้นจากการกระทำความชั่วทุกประการกุศลสูปสัมปทาการทำความดีทุกประการสจิตตประโยชน์ปันนังการชำระจิตตนให้ผ่องใสเอดังพุทธานศาสนังนี้แหละเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเราให้เข้าใจอันนี้ให้ดีๆนี่คำสอนสามอันนี้มันจะครอบคลุมไว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นความรักก็ดีไม่ว่าจะเป็นวันตรุษจีนวันบูชาบรรพบุรุษก็ดีมันจะรวมอยู่ในสามอันนี้สามอันที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเรามันมีนี่มันจะไปครอบงำวัฒนธรรมทั้งหมดในโลกนี้ด้วยพ ราะเหตุนั้นบรรดาวัฒนธรรมทั้งหลายที่โลกได้สั่งสมมาอย่างมากหลากหลายรุ่งเรืองเฟื่องฟูในโลกนี้มันจะมารวมอยู่ในพระพุทธศาสนานี้ได้อมเอาไว้หมดเลยตั้งแต่การกระทำการละจากความชั่วทั้งปวงกระทำความดีทุกประการทุกๆศาสนาในโลกก็สอนให้คนละชั่วทำดีไม่ว่าจะดีแบบไหนพุทธศาสนามีคำสอนมากสำหรับความดีความชั่วเหล่านั้นแต่พุทธศาสนาเป็นระบบสเปเชียลิตี้ที่พิเศษขึ้นไปอีกถึงควบคุมหมดถึงขั้นสจิตตปริโยทะปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบดีและชั่วนั้นยังสมมุติกันโจมแต่เนื้อดีเนื้อชั่วนั้นเนื้อสมมุติเนื้อบัญญัติสิ่งที่จะเข้าถึงอันนั้นต้องจิตที่บริสุทธิ์จริงๆเลยผ่านทั้งความรักทั้งความชังทั้งเนกาทีฟทั้งโพสิทีฟแต่อยู่ในการปล่อยวางเข้าถึงธรรมชาติและกฎของธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่จะไปเผยแผ่ธรรมทั้ง3ประการนี่แหละในวันมาฆะพระพุทธเจ้าสอนแล้วกลัวพระสงฆ์องค์เจ้าจักไม่มั่นใจจะทำงานนี้ไม่สำฤทธิ์ผลท่านก็เลยซอยออกมาว่าความเป็นพระเป็นสมณะเป็นบรรพชิตของเรามันจะต้องไปทำงานเผยแผ่ทำตามประการคือละชั่วทำดีชำระจิตให้ผ่องใสมันจะต้องไปกระทบกระทั่งกับศาสนาอื่นกับคนอื่นท่านก็เลยซอยลงมาอีกวัดต้องเพิ่มอีกนะพวกท่านขันตีปรมังตะโปตีที่ค้าความอดทนอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งจะต้องอดทนเขาจะด่าเขาจะว่าเอาให้ด้วยไปเผยแผ่เนี่ยต่อมาก่อนนิพพานังปรมังวะทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งคือความดับลงแห่งกิเลสทั้งปวงระบันยิ่งอยู่แล้วถ้ายังดับไม่ได้ต่างๆก็มีขันติไว้ให้มากนะหิปปชิโตปรูปคาตีการกำจัดสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยเราจะไปทำสิ่งเหล่านั้นเป็นการกำจัดเขาหลังจากนั้นก็บอกว่าสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโตอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายพูดยังไงจะไม่ร้ายพูดยังไงจะไม่เบียดเบียนคนอื่นทางวาจาเขาเข้าใจเราได้แม้เขายังไม่เข้าใจก็พูดให้เขาเข้าใจโดยวิธีใดไม่ใช่เป็นด่าเขาเปิงเปิงเราดีคนเดียวพวกท่านทั้งหลายนี่โง่กันนะข้าพเจ้าดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้มันกระทบกาทางกันหลังจากนั้นปฏิโมกข์เขจะสร้างวาโลสำรวมในป่าปฏิโมกข์คำต่างสองของพุทธเจ้าหลังใหญ่ใจความสามประการนี้มาตัญญุตาจาพัตตสามิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการกินอย่าไปกินมากเกินไปกินน้อยเกินไปพอดีพองามปันตัญจัสยานาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอาโยโขความมันประกอบทำจิตให้ยิ่งเอดังพุทธานุศาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสามอันแรกเป็นหลักใหญ่ใจความให้ละชั่วให้ทำดีให้ชำระจิตให้ผ่องใสเป็นหลักใหญ่ใจความให้พระสงฆ์ไปสอนเขาหกอันหลังเป็นสิ่งที่พระสงฆ์จะต้องทำให้มีในจิตในใจเพราะการไปสอนคนอื่นให้เขาละช่วยเขาทำดีให้เขาชำระจิตผ่องใสจะต้องกระทบกระทั่งกับความชั่วความดีที่คนอื่นเขาว่าดีอย่างนี้เราไปบอกเขาว่าดีกว่านี่ก็ยังมีอีกเขาจะกระทบกระทั่งความชั่วเขาว่าอันนี้เป็นดีแล้วบอกว่าเป็นชั่วจะไปกระทบกระทั่งเขาต้องมีการอดการทนจึงมีขันตีปรมังตะโปตีติขาขึ้นมาเพราะเหตุนั้นหกข้อหลังที่พุทธเจ้าซอยนั้นออกมาให้ภิกษุเห็นคุณณสมบัติของผู้ที่จะนำธรรมะสามอย่างไปเผยแพร่ที่สำคัญที่สุดก็คืออาทิจิตเตจะอาโยโคความมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งอาทิแปลว่ายิ่งจิตเตในจิตจะอาโยโคอาโยโคอาโยคะผูกประกอบจิตของตนเองอย่างยิ่งเลยคือการฝึกให้มีสมาธิให้จิตใจตนเองบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นให้จิตใจตนเองมั่นของยิ่งขึ้นให้จิตใจตนเองรู้แจ้งจำใสด้วยสติปัญญารู้เท่าทัน สัมผัสและอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมากขึ้นอาทิจิตเตจะอาโยโคประกอบจิตอันยิ่งอันยิ่งอันยิ่งอันยิ่งอันยิ่งอย่าไปขี้เกียจมานให้ไปทำสิ่งนี้ให้มากๆเพื่อจะได้เป็นกำลังในการทำงานทำการในการเผยแผ่ในการดำรงไว้ในการดำเนินไปของพระพุทธศาสนาเพราะเหตุนั้นวันมาฆบูชานั้นแหละเป็นวันยอดแห่งวัฒนธรรมโลกวันนี้เราพูดกันในเรื่องวัฒนธรรมร่วมสมัยยุคไฮเทคแล้วก็พูดมาถึงหัวใจแห่งวัฒนธรรมคือวันมาฆบูชาวันที่พระพุทธเจ้าประกาศหัวใจแห่งวัฒนธรรมของพุทธศาสนาและวัฒนธรรมโลกอาตมาใช้คำนี้ยิ่งใหญ่มากถ้าเข้าใจวัฒนธรรมของพุทธศาสนาการละชั่วการทำดีการชำระจิตให้ผ่องใสมันจะครอบงำควบคุมวัฒนธรรมโลกทั้งโลกก็จะกลายเป็นหัวใจแห่งวัฒนธรรมเรียกว่าวัฒนธรรมอันเป็นหัวใจแห่งวัฒนธรรมโลกคือให้ละชั่วทุกคนในโลกนี้มีความเกลียดความชั่วทุกคนในโลกนี้มีการรักความดีมีความรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อทุกปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเมื่อมีความรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อความทุกปรารถนาความสุขก็ต้องละชั่วแล้วทำดีเวลาวันนี้มันก็เลยหมดพอดีขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลาย